السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلكم كوين أركان الإيمان الستة، تكشكوا خمسة من أركانها، kabaki nguzo ya mwisho ambayo kwamba iko na maelezo kiasi, tukasema tutaiakhirisha paka leo ndio tutazungumzia nguzo ya mwisho. Al-iman bil qadar, al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi. Al-qadar huwa mara nyingi kwenye kutub ahli al-ilm hutaja na al-qadha. Ulama huita al-iman bil-qadha wal-qadar. Al-iman bil-qadha wal-qadar. Na ulama amezungumzia, je, kuna tofauti baina qadha na qadar ama hakuna tofauti? Wengine wanasema zote ni maana yake ni moja. Wasahih tofauti. Al-qadha معنى لكن تفوتنا القدر، فالقدر تسبق القضاء، قدر هو تنقلية كش قضاء كجباداي. إن فرق لكم بين القضاء والقدر، كي تقوم بتقدر كنز ثم تقضى وتنفذ. وهذا صحيح من أقوال أهل العلم أن القدر يسبق القضاء، قدر هو تنقلية قضاء، jambo kwanza hukadiriwa likapimwa kiasi chake, wakati wake, saizi yake, thumma ndo yukwa likapitishwa likatokea lile jambo, hiyo ndio itwa qadha. Ama kule kukadiriwa kiasi gani litokee, kiasi gani litatokea, wakati gani, siku gani, hiyo yote itwa takdir, qadar. Wazi? Tukiona maana yake ya kilugha tutaelewa zaidi. Alqadar lughatan, القدر لغة مبلغ الشيء ونهايته، مبلغ الشيء ونهايته نوكوم وكيتو نمشواكي ويتوى قدر كلغة. تقول العرب قدرت الشيء، وكسمك يا رب ساسكوا ورب قدرت الشيء، معناه كنين إذا أحط بمقداره، nikimaliza kukipima kile kitu. Sasa sema qadart. Nikaipima kitu, nikalipima lile jambo mpaka nikalimaliza kulikadiria. Yaani kulikisia au kulipima. Nikafika mwisho wake. Hapo huitwa sasa qadartu shay'a. Yaani ahattu bimaqadiri. Nimezunguka kulipima. Yaani nimelipima mpaka kafika mwisho. Lakini halijatokea, Tayeb. Walqadar shar'an. Walqadar shar'an. كشريع قدر نتقدير الله للكائنات قبل حدوثها، نكوكسيا كو الله كوكسيا مامبو أمبو نكائنات يعني مخلوقات، كائنات يعني مخلوقات، قبل حدوثها قبل هاجة توكيا يلي ما توكيو كتوكيا الله لكو أشا بانغا أشا يبيما أشا يبانغا أشا يكدير ساستوبادو وقت واكي tule jambo kutokea. Huitwa qadar shar'an. Taqdirullah lilkainat ni kukadiria na kupima Allah kwa viumbe, kabla huduthi ya kabla kuja. Al-an wewe sasa hizo umezaliwa mbarobaro, sasa una miaka 10 na kitu au 20. Kabla wewe kuzaliwa, ulikuwa kwenye taqdirullah. Ulikuwa kwenye nini? Takdirullah, kwamba fulan yaumu kadha nishapanga azaliwe na maumbile yake kamilifu. Sawa sawa. Hiyo ndio maana qadar, qadarullah. Allah kadiria mambo, ashapanga yaumu kadha, wakati kadha, sanat kadha atazaliwa kiumbe changu anayeitwa fulan. Bado hujazaliwa, lakini kifika ile siku na ile wakati, hapo atazaliwa. Hadha yusamma takdir alkainat. Kukisia viumbe. Amma al-qadha, القضاء في اللغة إتقان الشيء وإنفاذه. إتقان الشيء نكوكي كمليشة كيت وإنفاذه نكوكي بانغا كتوكي وكي بتيش إنفاذ يعني إنفاذ حكمه وكبتيش اللي جنبه ليش توكي أساسا سأسا وسمى قضاها الله ما قدره قد تقديري شبيتا بعد أن قدره الله سأسا قضاه eh acha hukumu lishatokea ile jambo hapo huo sasa unapozaliwa ukaja duniani al'an tasema qadha Allah ishapita sio qadar qadar ishatangulia kitambo kwamba utazaliwa lakini ukishakuzaliwa na mamako sasa al'an kile kiumbe cha Allah qadha acha hukumu na ashapitisha ile jambo na ushazaliwa hii ndio tofauti baina qadha na qadar ama alqadha shar'an kisharia sasa alqadha nini هو إيجاد المقدر إيجاد المقدر نكوباتيكانو لليوبان وكتوكيا لكش كتوكيا سوهي تقباس إيجاد المقدر كوباتيكانو وكجامبو لليوكاديريو لكش كوباتيكانو لليجامبو سوهي تقبا يعني قضاه الله يعني خلق لغفو بخلق شليوم بالليجامبو واضح غير واضح يعني معنى قضانا قدر قوله البسيمة خيره وشره خيره كويو إن معنى قضاء قدر يصفك وخير نا يصفك وشر أوسيو كلنغانا نمانين مؤلف خيره وشره هل في القضاء خير وشر أو لا في قضاء الله شر خير هاتون إشكال كلا موجة نفهمه كمبا الله يخلق الخير ويقضي الخير هل في قضاء الله سس شر يعني يخلق الله هذا هو كن شر فيه موجود هذا أو ما موجود نعم نعم سي مطلقا ما رأيكم أسيما نعم موجود كتك أفعال الله شر موجود لكن سيو مطلقا نسبي بس سيو مطلقا يعني بالنسبة لكذا وإلا إطلاقا سيفو نعم موافقي أنا نعم نعم بارك الله فيك إن الجواب صحيح الله سبحانه وتعالى أم يوم بشاري أم يوم بخيري لكن كتك ميزة في تنفى الله حان شاري توبو كبسا ile shari ile shari ni binisbati lak au binisbati li khalqihi ndo shar lakini binisbati lillah subhanahu wa ta'ala khairun kulluhu ni khairi tu ndo mtume alayhi salatu wassalam kwenye dua yake asema nini wal khairu kulluhu bi yadayk wash sharu laysa ilayk tukiele dua ya qiyamul layl kwenye istiftah ile hadith ibn abbas استفتاح إلى قيام الليل والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك وإليك توكلت إلى آخره كيف أنتم من بي الله والشر ليس إليك نهوكم بنا جسم قدر خيري وشري ما ناكي بس نهيبو سيكون با الله أم يومب شاري تلا نشاري كم تزاموا بني أدامت وإلا كي الله نخير كله مثلا kuja kwa janga fulani likaswibu umma likafagia wala lojaliwa kufagia binisbati lana sisi wanadamu tulitazama kama khair wala shar tutazama kama shar kaulan wahida imetuharibia biashara imetuangushia uchumi hakuna hiyao tutahesabu mafasid paka tutachoka man minna yauddu almasalih tushakaa tukahesabu masalih ile janga lakini mwanadamu limana binisbati law yara sharran mahd lakini binisbati lillah subhanahu wa ta'ala hii shari tunaoiona hapa ni binisbati la lakini aqibatuhu khair mushwakin khair mushwakin nini utakuta fi masalih adhima ukhfiya fi uyunina tujayaona wadhi ghair wadhi لذلك يا جماعه ليس من الادب كتجمز شارك الله جابوا كيا ميومبا لكن سي ادب si adab kumtegemezea Allah shar mubashara laysa min bab al adab wazi idhalika uwezi kumuita Allah ya ilaha shar ma juz hada lakini ya ilaha al khair sahih jais lana min sifati Allah al kamal لذلك متوم عليه الصلاة والسلام البصيف مكونه الله يد الله ملأ كذا أكسم يمين الله ملأ ملا حديث كسمانين وكلتا يديه يمين نمكونه يك يتميل الله سبحانه وتعالى يتيت ويمين نكون شمال والله سبحانه وتعالى ما يوصف بالشمال لأن الشمال نقص الشمال نقص واضح غير واضح كيف يتميل يكين يمين سيسفلت نوبنغوف موجة شمال موجة يمين واضح غير واضح كيف الله سبحانه وتعالى حتى جمزيري صفة زوبنغوفو حتى كوني قرآن الله لعبر فيه وأنا لا ندري أشر أريد شوف أريد كبناء بالمجهول حكو سيما أشر أراد كم خاطب الله مباشرة وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا كوني وانغوفو الله لسيما أراد kasabuna khair lakini kwenye sharra sema urida akafichwa fa'il ajulikane nani wa maana huwa Allah lakini mbona amejificha yeye fa'il min babil adab ma Allah yapokuwa ni shari lakini haitegemezwi na yeye itegemezwa na wewe mwenyewe bin adam wadhi ghir wadhi kwa hiyo ukisikia alqadar khairihi wa sharrihi hiyo ndo maana yake yani laysa sharran mahdhan sharrun bin nisbati lana maut msiba kifo بالنسبة لك مصيبة كفيك وتتزامع كماني حزن تزن شر نزل إلي لكن فيه من الفوائد أنت ما تدري فيه تكفير الذنوب وفيه الصبر على البلاء وفيه أجر عظيم وفيه رفعة الدرجات يوتسيح تتزامع لأنه غيب عندنا سيطرون إلى كيتو مادي بس ممكوسة على وانغون ممكوسة كي بنزيجانغو فلاني فلاني فلان كويبو نشويو تليونا كلنغانا نويني شر لكن عند الله خير كله مثلا الله سبحانه وتعالى عايز اكرزوكم mtoto yule mtoto ukimzaa tu mwezi kafa au wiki kafa wewe ukaona ni shartu kasikitika kwa nini ukaona yani subhanallah mara khair mimi naona kafa na moyo lakini wewe hujui pengine huenda yule mtoto akikua akakutapisha ini kakutoka kwa pwani wewe je kakupeleka mbio lakini Allah akamchukua kwa udogoni ni sahali kwake na kwako lakini tuma tadri ukhfi laka min qurrati ayun ma tadri idhalika siku zote kwenye msiba kwenye balaa kwenye furaha anta tahmadullah mziki yule mwana useme alhamdulillah hii ni hiba Allah amenipa matoa mwenyewe shifia lakini lao anze kukosoa kadaro angebakia au angefanya bidii kama uko haya Allah akwambia tukua baada utakuja kuomba ya rabbi pengine ni afu naye pengine kama wewe waliadha bila ufikia hali mzazi akasema ah fadhali kama yani na wewe uko waomba aishi sana kwa hivyo alinsan yasbir ala qada'i Allah wazi in darsa muhimu sana mufahamu tukisha kufahamu hapa bali lan tajida halawat aliman alhaqiqi kama alivyosema ibn mas'ud mpaka an tu'mina bilqadar khairi wa sharri والله ukitaka kuwa imani yako nzuri zaidi na imetulia amini qadar bas takuta moyo wako baridi kabisa utajua ma asabani lam yakun li akhtani wama akhtani lam yakun li usibani ukiwa na imani kama hii Allah utaishi maisha saida jidda maisha raha sana lakini ukijaribu kuanza kufakir kwamba lile alilokuhukumu Allah si bora angefanya hivi la ilaha illa Allah ushangamia kwish wal iyadha billah طيب قبل هابو الإيمان بالقدر بيان نوعان الإيمان بالقدر تسمى نوعان بيان إيمان إجمالي كوامين قدر كجملة كوامين قدر كجملة وهو ناون فيب وهو أن تؤمن أن تؤمن بأن الله هو خالق كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ينرق وامين قدر إجمالا ukiwa na imani kama hiyo anta muslim, ukikosa hiyo huwa kafir, huwa kafir. Wadhi rawadhi ijma, iman ijmali tulisema nini, yajib an tujad fil qalb, kama ipatikani hii wa mtu si muislam. Kwa hiyo wewe utakikana min babil ijmal an tu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay wa anna ma sha'a kan wa ma lam yasha lam yakun. Hii ndio iman bil qadar min babil ijmal kiujumla, uamini kwamba Allah ndiye aliumba kila kitu, yani hata khair hata na shar, na vile vile uamini kwamba atakalo yeye tu ndio huwa na ambalo hakulitaka halili. Wazi. Ama tafsilan, kuamini qadar bit tafsil, kuamini qadar bit tafsil huwa an tu'mina, an tu'mina bil qadar, an tu'mina bil qadar wa maratibihi wa adillatihi wa tafasilu dhalika kulli. Wa hadha tunasema hii tafsil ni min bab talabul ilm, majali talabul ilm. Sasa nao ni kuamini qadar, an tu'mina bil qadar wa adillatihi, yani da dalili za kuthibitisha ile qadar, wa maratibihi, na uamini zile maratib al qadar za arba'a, wa tafasilu dhalik, na pamoja na tafsil zake kama tutakavyokuzitaja, kama tutakavyokuzitaja. Kwa hiyo hii sasa ninavyotaja mimi ni kuamini qadar kitafsil, na hii ni khasum bi tullab al ilm, lakini kila mmoja atakao na kujua pia undani kidogo. Mtu asikwe tu ame saa zote ni ijmali ijmali, takiwekwa swali tu kidogo shashtuka mwana tu nyumbani za kuuliza baba kadha ni vipi, tamwambia mwanangu ngoja kaulize, kila siku ngoja kaulize, jibu ajibu huwa sio aone pia baba yake yahmilu alilm walau qalil, akwambia baba wewe sema kila kitu Allah amepanga au kadha au kadha, mbona kuna kadha, wewe sema kila siku Allah ameumba tu, mbona kuna jambo fulani baya, mbona limeumba, ishtujibu. Kwa hivyo labda upate shay'un min at-tafsil hata kama kidogo, kwa matumizi kama haya nyumbani. Anta turid tuallim ahlak, utamfundisha vipi mkeo sasa kama hata tafsiri hata kidogo huna, kif tuallim al-ahl al-aulad nyumbani. Kwa hivyo la budda hii tafsil, si kwamba mmesema ya tulabu al-ilm atitupe, kwa sababu sote hapa ni tulabu al-ilm, au sio? Kwa hivyo lazima pia tujue uchache. Tutaanza na ya kwanza, maratib zake. Maratibul qadar ni arba'a. Qadar iko na viwango, na kila kiwango kina dalili yake na hukumu yake. Almartaba alula ni martabatu alilm, ilm ay maana ilmu nini? Martaba ya kwanza qadar ni ilmu nini, maana ilmu hapa ay ilmu Allah shamil likulli shay azalan wa abadan. Hiyo ndo maana ilmu Allah, ni ilmu ya Allah iliyokusanya kila kitu au iliyozunguka kila kitu, azalan toka huko mwanzo, toka kitambo, toka kitambo, wa abadan na milele itakuwa hali ilmu Allah, atakuwa ni alim milele. Ahata bi kulli shay'in ilma, ilmu yake imezunguka kila kitu. Ni lazima wewe katika kuamini qadar uamini martaba ya ilmu. Nao ni vipi? Ni uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya ilmu, sifa ambayo kwamba ilmu yake iliyokusanya na iliyozunguka kila kitu, na hii sifa ni azalan na abadan, yani haiishi na haina ilipoanzia, ndo maana yake. Lidhalika ulama sema sifatul ilm kwa Allah ni sifatun dhatiyya, ni sifa ya dhati yake, haimwepuki. Tukisema ni sifatun dhatiyya, ina maana Allah haepukani nayo kabisa, yani iko siku itapita Allah atakuwa ana jahl aliyadha billah la. Kwa hivyo yeye ni aliman azalan wa abadan. Hii ndo martaba ya kwanza nini ya qadar. Wa daliluhu, dalili yake, qawluhu ta'ala lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shuf bi kulli shay'in ilma, kila kitu yaliyopita na yaliyotendeka sasa hivi na yatakaokuja baadaye yote Allah subhanahu wa ta'ala yuwayajua na yatatokea kama anavyotaka. Hii ndo martabatul ilm, na hiyo ndo dalili yake. Ma hukmu, حكم هذه المرتبة، حكم هذه المرتبة فرض عين لكل مسلم. حكم علم كن قدر ni fardhu ain kila muislamu ni lazima aitakidi kwamba Allah ilmu yake imezunguka kila kitu na ukikosa kuitakidi hilo yakfur wal iyad billah lidhalik ulama sema man ankara hadhihi al martaba aliyokanusha martaba ilm kwenye qadar fa huwa kafir ndio hukumu yake ni fardhu ain wa man ankara fa huwa kafir wal iyad billah wazi wa hiyo markaz ya kwanza ni al ilm na hiyo ndio dalili yake na hiyo ndio hukumu yake tuende martaba ya pili al kitaba baada Allah kwamba ashajua kila kitu aliandika kwa sababu yule anayeandika yuandika anayojua ama hayajui ah anayeandika huandika jambo analolijua kwa hivyo Allah akishika martaba ya pili kuandika yale atakayo kutokea huwa ashayajua kutakuja kadha kutatokea kadha mpaka kiyama kifike kutakuwa kadha kadha kadha kwa hivyo haezi kuandika kama hana elimu toka alipoandika yeye kwenye lauhul mahfuz ina maana elimu ashajua kunatokea nini ndio maana mubashara martaba pili kaiko nini martabatul kitaba nao maana yake nini ai alkitaba maana ai kitabatur rabb maqadir kulli shay'in fil lauhul mahfuz ni kuandika Allah kadari ya kila kitu kitakavyokutokea namna itakavyokutokea wakati gani aliandika hayo yote fil lauhul mahfuz min bidayatil khalq kuanzia mwanzo alipoumba yeye hatta yastaqirra ahlul janna fil janna wa ahlun nar fil nar qadari ya malizikia hapo aliandika mpaka hapo mambo yako yote mpaka utakapokuingia peponi pia kushaandika utaingia peponi vipi utaingia kwa mlango gani na manzila yako peponi itakuwa ni ipi pia kushaandika hapo ndo kadari yaishi hapo ndani ya pepo au ndani ya moto eh kwa hivyo hata ile marahili ya umul qiyama utakayokupita wewe shaandiko utapitia vipi sirat utapita vipi mizani utakuwa hali gani yote pia shaandiko haja saulikana intabio eh kwa hivyo ndo akasema kuanza kuumbwa kwako hatta mastaqar yako makar yako wapi hatta yastaqirra ahlul janna fil janna wa ahlun nar fil nar hapo ndio mwisho wake wa qadar wazi yani yaumul qiyama yaumul jaza هي المرتبه الثانيه ندليل ياك قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب هذا محل الشاهد ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير واضح هي ايه كوازي في سوره الحج يونسى ووضوح kwamba inna dhalika fi kitab yani kullu man fi samaa'i wal ardhi fi kitab yani katabaha Allah kitab hapa ni masdar bi maana maf'ul yani inna dhalika maktub kitab sin masdar na sin masdar tusema yeye kwa maana fa'il na maf'ul ism maf'ul kwa masdar hapa ina maana ism maf'ul inna dhalika fi kitab yani maktub inda Allah kwenye lauh al mahfuz hiyo ndo dalili yake wa qala ta'ala وكل شيء احصيناه في امام مبين قال المفسرون الامام المبين هو اللوح المحفوظ ساسا وني ياسين طيب انواع الكتابه mtu sijaka tatizika kaona aya hii aya hii aya hii la kitaba ziko anwa alkitaba nawan iman martaba kitaba ni aina mbili alkitaba nawan kuna kitaba ya kwanza alkitabatu al-amma ash-shamila Allah alipoandika kila kitu kiujumla wa hiya taqdiru ar-rabb jalla wa ala al-ashya'a fi lawhil mahfuz alipoiumba kalamu Allah aliambia andika madha aktub akawa akaiambia andika kadha kadha kadha hii inaitwa kitaba al-amma ash-shamila kitaba ile ya kuenea kila kitu hii iko kwenye lawh al-mahfuz هي كو kwenye lauh al-mahfuz alaf kuna kitaba ya pili ni al-kitaba al-mufassala yatolewa kwenye lauh al-mahfuz yajiri yatolewa kwenye lauh al-mahfuz yashufikia kwa malaika malaika wanaipitisha kabla hapo malaika hawajui mpaka Allah wapi sasa hii inaitwa kitaba tafsilia ya upambanuzi ya undani sasa huyo afikwa na hili lakini aslan sote kijumla tuko kwenye lauh al-mahfuz tumeandikwa sisi na mambo yetu lakini leo wewe umepatikana na hili lipatikana leo si mpaka utolewe kwenye lauhul mahfuz iteremshie hadha huwa hii inaitwa tafsil sasa lakini kiujumla sote tuko ndani pale kwenye lauhul mahfuz musajjal mastur wa mazbur kila shay wazi sai kitaba tafsilia. Ndio maana utakuta kuna aya za kuonesha kiumri, kisana eh. Na hii tafsilia utakuta imekatika alkitaba alumriya mathalan umri wako wote kitaba tuma yajri ala alabd min bidati hayatihi ila nihayati kutoka maisha yako mwanzo mpaka mwisho wako hii huitwa kitaba umriya ni katika aina za kitaba tafsilia chini yake kuna umriya mithil wewe kuumbwa eh Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadirak wa utazaliwa thumma baadaye amal zako zitakuwa hizi hizi hizi hizi mpaka utakufa mpaka utaingia peponi au motoni hii huitwa kitaba umriya umri wako wote msajjal ni katika aina za kitaba tafsilia pia kuna kitaba yaumia kila leo kuna matukio yake sio haya matukio leo yaliyojiri yote si kabla ya kabla ya leo kufika si yalikuwa kwenye lohe mahfudh hayajashuka leo ilipofika yakashukishwa kwenye lohe mahfudh ndio haya yakajiri sasa leo yote mpaka dakika hii hiki kikao tulichokikaa saa hii kilikuwa kishasajiliwa kwenye lohe mahfudh kijumla hatukijui kitakuja lini saa hii kishajulikana kujulikana saa hii cha tafsil hadha almajlis au hadhihi aljalsa tafsilun lima ujmala fi lohe mahfudh kwamba leo kishatokea hicho kikao na malaika washajua na sisi tushajua lakini kabla hapo kana sirran lillah subhanahu wa ta'ala ma nadri wazi hiyo ndo maana kitaba yaumia ya kila leo qala ta'ala dalili yake kulla yawmin huwa fi sha'n allah sema kila leo huumba atakalo kileo ndo hii aya mtume aliifasiri mwenyewe akasema maana kulla yawmin huwa fi sha'n asema mtume alayhi salatu wasalam qawluhu huwa fi sha'n yani yaghfiru dhanban wa yufarriju karban wa yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin haya yote matukio ya siku kila siku allah usamehe madhambi ya wengine na hufariji mazito ya wengine huinua aqwam na hudidimisha wengine haya yote qada'u al-yawm alafu na ya mwisho ni al-qada'u as-sanawi al-kitaba as-sanawiya katika anwaa za tafsilia ni hizi tatu umriya yaumiya sanawiya sasa yanaujiri kimwaka mzima yote haya huteremka kwenye lailatul qadr mwana ramadhan tu tunaokuja sasa inshallah ikifika lailatul qadr sasa yanaokuja baada huo usiku yote mpaka lailatul qadr nyingine yashashuka kwenye lohe mahfudh yashashuka ishaingia kwenye mikono ya malaika yashatoka kwenye qadar ijmali ishaingia kwenye qadar tafsili na Allah akasema fiha yufraqu kullu amrin hakim yani fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakati inna kunna munzilin kisha akasema mbele fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina واضح لذلك فيها يعني في ليلة القدر kwa قدر ya kimwaka mzima huteremka siku gani usiku wa ليلة القدر الان hawa leo sahi مثلا kwa mfano baada ya ramadhan wale maiti tulowazika wote mpaka leo hii ile ليلة القدر iliyopita walikuwa shapanga wote waondoke kila mmoja tafsil na siku yake na tarehe yake hii ndo maana tafsil lakini kabla hapo zilikuwa kwa lohe mahfudh zimekusanywa mahali pamoja hazijashuka eh hiyo ndo maana ijmal na tafsil na marhala ya tatu au hii dalili ya hii marhala ya kitaba la hawla shataja fiha yufraqu kullu amrin hakim hii ndo dalili ya as-sanawi twende kiwango cha tatu cha qadar ni martaba ya mashia kwa hivyo baada Allah kujua kisha akaandika kisha akataka sasa hii ni kiwango cha tatu cha kadar ni kutaka litokee ile jambo lisitokee kule kutaka tu itwa mashia na hii marhala ya kitaba pia atakaye kuipinga ma hukumu alladhi ankara alkitaba ma hukumu muslim wala kafir kafir hizi kiwango viwili vya mwanzo alilm walkitaba atakaye kukanusha hizi martaba mbili za kadar huu mkafir لكن اتكاي كنوشا المشيئه والخلق اذا سي كافره يعني كبيره من كبائر الذنوب لكن علماءها كو كفرش لذلك المعتزله والمرجئه وغيرهم انكروا خلق افعال العباد سيو لكن السلف كو كفرش فلهو الوبينغا مرتبه يا مشيئه نا خلق هاو ني واسلام لكن على بدعه عظيمه انا بدعه كبوه اي وانا بدعه زيت وانا بدعه ambao kwamba mbovu amma alopinga ilm na kitaba amma kafira wazi kufar almashia wa hiya Mashi'a maana yake nini? Mashi'atullahi nafidha. Ni mashi'a, ni matakwa ya Allah yanayopita. Akitaka Allah litakuwa litakalo. Hadha hu. Wa qudratuhu shamila, na nguvu zake za kupitisha ile mashi'a. Lile lake ndio litapita na lako halitakuwa kama hataki. Lazima uamini katika kadar kwamba kuna hilo. Ujue bwana, lau bwana, lakini kama angefanya kadha kadha haingekuwa, ingekuwa hata angefanya. Kwani wewe mashia yako ndio yana nguvu? Amani ya Allah. Sasa utasemaje? Lau kama si hivi, si la khalas. Wattaqu lau. Hadithi yasema au hii riwaya tajannabu lau. Epukeni lau lau hizo. Lianna ma taruddu qada Allah. Jambo likisha kutokea khalas, wewe shughulika namna kurakibisha. Lakini ile ilitokea hiye, lau angefanya hivi, yote yana maana. Lianna la taruddu qada Allah. Na hii ni ujue kwamba hii ni mashia Allah alilazimisha likawalika. Khalas, intaha al-amr. Na sisi halikuwa hatutaki litokee, lakini tushajisalimisha sasa chini ya mashia ya nani? Ya Allah, hiyo ndo maana mashia. Qala ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Wa khalas, lila na litaka litakuwa. Wa qal, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Muyatakao nyinyi hayawi mpaka Allah ataki. Wazi. Kwa hiyo ina maana kwamba sisi matakwa yetu yako chini ya matakwa ya Allah. Wewe sasa hivi kuna mambo mangapi wayataka? Hapa hapa tu duniani. Si una mambo yako huwa wataka ufanye injaz uyapate. Huenda ukayapata, huenda mengine usiyapate, sio? Bas jua kwamba mashia Allah ishapita kwamba hili usilipate. Hii ni kiungo muhimu kwenye kuamini qadar. Hiyo ndio dalili yake. Na alopinga martaba hii basi huwa mubtadi inda bid'ah, lakini bado ni muislamu insha Allah taala, maana salafu hawakumkufurisha. Kwa hivyo hiyo ndo maana ya mashia, huwa itakidi kwamba masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Na martaba ya mwisho ya qadar ni al-khalq, baada ya kujua kisha akayaandika yale aliyojua, kisha akayataka yale aliyoandika, kisha akayaumba. Hizi ndizo viwango vinne va qadar. Kwanza aliyajua, baada Allah kuyajua akayaandika yale aliyojua, baada ya kuyaandika akayataka, baada ya kuyataka akayaumba yakatokea. Hizi ndizo viwango za nini? Al-qadar, al-khalq wal-ijad. Wa huwa al-iman bi anna Allah khaliq kulli shay, ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma. Hiyo ndo maana khalq. Wa khaliq kulli amilin wa amala, amemuumba mtu na yale matendo yake yote yashaumbwa. Matendo yako yote Allah ashayajua utafanya nini. Allah hata ati si kwamba Allah yakungojea wa kuangalia kesho utafanya nini ndo ajue. Amal zako zote ajua kitambo utafanya nini, utafanya mpaka kufa kwako ajue utafanya nini. Sawa? Hiyo mimi na wewe ndo sijui mpaka ni kuangalie umfanya nini nijue. Lakini Allah amekuumba wewe na vitendo vyako vyote shakuumbia. Shakuumba nao. Wewe utafuata tu sasa. Wazi. Yale aliyokuambia nayo Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena kwa khiari yako. Hukulazimishwa. Maana mimi nasema sasa kama yeye ashaniumbia mambo yangu, mbona basi yanihukumu? Naam, kwa sababu uliyataka. Yeye ashauona moyo wako wataka nini kitambo, akakuwekea kabisa. Na akajua mja wangu fulani atachigua barabara fulani. Ndio maana iko tayari. Si kwangu amekucheza nguvu, ni moyo wako mwenyeulekea huko. Wadhi. Kwa hivyo hakuna msipate shubha yote. Na dalili ya haya masala ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alituambia kwenye Qur'ani kwamba alitukua ahadi. Alitutoa kwenye mgongo wa Adam sote akachukua ahadi. Sasa wale walio khalifu ahadi, Allah anajua kitambo. Huwa atachukua barabara hii, Wa idha akhadha rabbuka min bani Adam min dhurriyyatihim. Min bani Adam dhurriyyatuhum, Wa ashhadahum ala anfusihim. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم هذا محل الشاهد وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يندو يسيك واضح وهي يندو معنى آية علماء سمى معنى آية هي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بقى نعم نسوم مكوسا من ظهورين كنا كلمة ميساو من ظهورين وإذا أخذ ربك من ظهورهم نعم من ظهورهم ذريتهم نعم من ظهورهم kwenye migongo yao Allah alitoa nini dhurriyatam vizazi vyote vya Adam akavitoa kisha akawashuhudisha alastu bi rabbikum bala jaa fi alhadith hadith Umar radiyallahu an asema an-nabi sallallahu alayhi wasallam inna Allah masaha dhahra Adam fastakhraja minha nasma alipangusa mgongo wa Adam akatoa roho zote zitakokuja zote mpaka kiyama kisha ndo akauliza simutaniabudu mimi tukasema bala sasa yote aliyokhalifu ahdi Allah arafahu mundu zaman ndio maana amali yako iko tayari wewe hata hujafika ukifika utaifuata wala hakuna ishkali wala ukulazimishwa sawa sawa hujalazimishwa wafuata yale ambayo kwamba umeyachagua mwenyewe tumeeleana hapo taibu hizo marhala ngapi tatu nne za qadar mwisho ametaja dalili aya mbili wazi dalili ya kwanza imebeba nguzo tano na dalili ya pili imebeba nguzo ya mwisho ya qadar akataja aya mashhur Allah sema laysal birra an tuwallu wujuhakum siwema albir ni ismun jami'un likulli ma yutakarrabu ila Allah ismun jami' kila wema unaojikurubisha na Allah huitwa bir sasa Allah atuambia sio wema ni mujarrad an tuwallu wujuhakum yani antatajihu sio wema ninyi kuelekeza nyusho zenu mashariki au magharibi yani wewe ukizunguka tu mashariki au magharibi afanya ibada huo ndo wema la hiyo si ibra wal maana maana yake nini ay an tawliyat al wajh kuelekeza uso qibala al mashriq wal maghrib upande wa mashariki na magharibi laysa fi luzumihi laysa fi luzumihi birrun wala ta'a si lazima kwamba ndio hiyo wema kule wewe kulekea tondo wema la huo si wema wema nini ni jambo gani lilokulekeza ule ndo wema ulilekea kwa nini huko kwa ibada sio huo ndo wema lakini sio kile kitendo cha kulekea ndo maana haya eh laysa biluzumi fi luzumihi birrun wala ta'a idha lam takun indahu amrun min Allah kama Allah hajakwambia ilekea mashariki utaelekea kama Allah hajakwambia ilekea maghrib utaelekea kwa hiyo kitendo cha wewe kulekea si ibada mpaka uamrishwe ndio itakuwa ibada ndio maana yake kwa hiyo wema si bir si kulekeza uso kwa ajili ya kuabudu huku wala huku lakini wema ni upi albir nini man amana billah huo ndio wema ni yule aliyelekeza uso mashariki au magharibi kwa kumwamini Allah wal yawmil akhir na kuamini siku ya mwisho wal malaika na malaika wal kitab na vitabu vya Allah vyote wanabiyin na mitume wote wazi mbele ya aya ila akhiri aya imekata hapa lakini Allah pia mbele akasema wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibn as-sabil zote hizo katika nini anwaul bir akutajia bir ni hayo wa atal mal ukatoa mal ala hubbi japokuwa yuyapenda hataki atoke lakini akayatoa shofa eh Allah sema wa atal mal ala hubbihi yani hala kaunihi muhibban la lakini yuyatoa japokuwa yuyapenda yani lakini yuyatoa akawapa dhawal qurba wal yatama wal masakin ala kulli hal akaendelea mbele akasema wasabirina hii nukta muhimu nilikuwa nitakuitaja wasabirina fil ba'sa والضراء وحين البأس نوالي واليوسف يعني كتك بير فيا متو كسبيري في البأساء البأسان الفقر الشديد فقارا مكبو كسبيري ناو هاو كوكوبلكيا ولو فقارا وكان روكا فانيا معصيا كايبا وكانيني وكاوزوية هو يتوى البأساء والضراء الضراء ني وقت مضارة الضراء ني مذارة يعني مصائب أقدار ذا الله ذيك كفكية صيبة مراضي وتصبيري وحين البأس نوكاتي عبادة جهاد ما عند جهاد حين البأس يعني حين الحرب هابو فيه تكوى الصبر أو إلو تكيمبيا هذا هو لذلك أنا أنقليه مهم علماء سيما هي آية الله ميفونغ صبرا ومنبو ما تتتو أكا سيما والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نصبرا يتكي كان كوني منبو يوته أو سيه mbona Allah mifunga subra kwenye mambo matatu ha? Kwa sababu mbili Sababu ya kwanza, haya mambo mazito. Ukiweza kuyasubiria haya matatu, mengine yote wa mapesi. Ndio maana kayafunga sabru kwa mambo matatu. Lianna ahamuha wa ashakuha ni magumu zaidi. Kusubiri ufakwara ni mtezo. Pana mchezo, Sheikh. Si mchezo, utakwenda unyanyura kicha mtu tu. Aongee biashara za haramu au mpapure ule au mnyonge kwa yule. Nfaq maandak shay, lakini ukajiziwia. Kusubiri masaib pia. Kusubiri kwenye jihad ni mtezo, panga ulia namna ine. Eh? Utakuta ukisha kusubiri kwa mambo matatu basi mengine ni sahali. Hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili ni kwamba haya mambo matatu yamekusanya anwa'u sabru thalath. Zile subra ina tatu zimepatikana kwa mambo matatu. Aliposema wasabirina fil ba'sa, al-ba'sa hii kuna katika kiganyo gani? As-sabr inda al-ma'siya. Kusubiri ma'siya ndio hiyo ba'sa. Wewe ukasubiri fukara, hukwenda kumuasi Allah, ukaiba, ukaingia kwenye haramu, ukajizilia. Au sio? Nyuma nakumbuka ile toelea kile kisa. Yule bwana Shaiba mmoja baadaye akasema Allahu Akbar, fi laila wahida sarak wazana wa kadhab. Sababu tu fakr. Akasema subhana laila wahida asbaht kadha kadha irtakaba thalatha kaba'ir bisabab alfaqr. Idhalika kana min du'a'ir rasul sallallahu alayhi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min alfaqr almudqi'. Yani ash-shadid. Eh simtezo njaa ile pelekea shida. Ah. Kwa hivyo al-ba'sa hapa kuna as-sabr 'anil ma'siyah. Aliposema wadh-dharra hapa kuna sabr 'an aqdarillah. Mabarak fi. Alafu aliposema wahina al-ba's hapo ni as-sabr ala ta'atillah. Na hizi ni aina tatu za sabr. As-sabr ala al-ba'sa yani al-jihad fi sabilillah wal jihad ibada yahtaj as-sabr, yahtaj as-sabr. Alafu na aya mwisho inna kulla shay'in khalaqnahu biqadari kawadhi. Kila kitu Allah ameumba kwa kipimo chake na kitatokea kulingana na alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr insha Allah ta'ala. Takuwa tumemaliza rukun arkanu al-iman sita. Sasa ni al-ihsan. Hiyo ni martaba ya tatu ya Uislamu. Utakuja kuona darasa ijao insha Allah ta'ala.